Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Votul în secțiile din străinătate a început de câteva ore la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Primele urne s-au deschis în Noua Zeelandă și Australia. Votul în diaspora se încheie luni dimineață la ora 7, odată cu închiderea secțiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite. Dincolo de granițe au fost organizate peste 800 de secții de votare. Detalii ne aduce Anca Grădinaru. Ministerul de Externe se așteaptă ca de această dată în diaspora la vot să vină mai mulți români, așa că a trimis către cele 835 de secții cu peste 100.000 de buletine mai mult, a explicat reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian Ivan. În primul tur au votat peste 600.000 de români aflați în alte țări. A fost pe baza estimărilor misiunilor diplomatice, în eventualitatea în care numărul alegătorilor pe anumite zone ar putea să crească și să asigurăm un număr suficient de buletine de vot. Ministerul de Externe atrage atenția că mai multe secții de votare funcționează la acest tur în alte locații decât în primul tur. O hartă actualizată puteți găsi pe site-ul instituției. Pentru a putea vota în străinătate, la secții aveți nevoie fie de un act de identitate românesc valabil, fie de pașaport. În țară, ministrul de interne Marcel Vela i-a avertizat pe prefect să fie la posturi duminică la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. S-a referit în mod direct la prefectul de Arad, care și-a luat concediu medical la primul tur pe 10 noiembrie. Să nu mai avem situații premergătoare turului 2, așa cum am avut situații neplăcute premergătoare turului 1, în niciun județ să se întâmple ce s-a întâmplat în Arad, adică să se depună armele sau să se fugă din linia frontului. Trebuie să găsim resurse ca să stăm cu toții pe baricade, să fim demni, să ne implicăm maxim. Florentina Horgea a replicat aproape imediat. V-aș ruga, dacă se poate, domnule ministru, să nu mai aruncați cu noroi în Arad. Dacă dumneavoastră considerați că a te îmbolnăvi este un act de nedemnitate, vă rog frumos să vă adresați direct la mine sau la domnul subprefect, nu la întreaga echipă care a muncit aici în Arad. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doar am constatat că virusul din Arad atacă într-un mod ciudat doar conducerea prefecturii. Și era doar o viroză. Și vă rog să mă credeți că am vorbit cu prefecți răciți copză, care au stat pe baricade. În țară vor fi organizate aproape 19.000 de secții de votare. Campania electorală se încheie mâine dimineață, iar procesul de votare începe duminică la ora 7 dimineața. Finaliști sunt Claus Iohannis, susținut de PNL pentru al doilea mandat la Palatul Cotroceni, și socialdemocrata Viorica Dăncilă, fost premier. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 10 august nu a reprezentat o tentativă de lovitură de stat, este ceea ce spune președinta PSD Viorica Dăncilă după ce porți din raportul desecretizat al jandarmeriei asupra mitingului antiguvernamental de anul trecut au devenit publice. Fostul premier afirmase de mai multe ori până acum că tentativa câtorva persoane de a intra în curtea guvernului ar putea fi considerată o încercare de a răsturna executivul. Da, am spus atunci că seamănă cu o lovitură de stat, având în vedere faptul că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria. Am văzut pe urmă că nu a fost o lovitură de stat. Spuneți că nu este lovitură de stat sau că e lovitură de stat? Am răspuns legat de evenimentele din 10 august și eu cred că este corect să vedem ce spune justiția, pentru că nu putem noi să facem aceste aprecieri. Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut, dar și 160 de membri ai forțelor de ordine au reclamat că au fost agresați de demonstranți. Vă asigur că nu am nicio legătură cu dosarul 10 august. Ultima întrebare. V-am doar dacă ați pus mâna pe telefon, dacă ați încercat să vă interesați ce se întâmplă cu adevărat în piață și dacă ați făcut vreo încercare de a opri. Ce vrea să opresc? Grupurile care încercau să intre în Palatul Victoria? Nu puteam eu să mă duc și să opresc ceea ce se întâmplă acolo. Nu știu, vă încercați neapărat să-mi găsiți o vină în evenimentele din 10 august. Dacă se va găsi că Viorica Dăncilă are cea mai mică vină sau implicare acolo, eu mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Informările de la serviciile secrete nu indicau riscuri la adresa Securității Naționale, însă intervenția în forța jandarmilor a fost justificată de mesajele de pe rețelele de socializare. Acestea sunt câteva dintre informațiile din raportul desecretizat al jandarmeriei referitor la violențele din 10 august anul trecut. Președintele Klaus Iohannis așteaptă să primească săptămâna viitoare din partea guvernului un răspuns în cazul lui Raed Arafat, aflat la Galați. Șeful statului a fost întrebat dacă eventuala schimbare a secretarului de stat de la interne mai este de actualitate. Am solicitat o soluție de la guvern și aștept săptămâna viitoare să primesc un răspuns lămuritor, ca să nu spun altceva. Nu o să fac eu o evaluare, dar guvernul va face o evaluare și voi insista pe lămuriri în acest sens. Cotidianul Libertate a publicat luna trecută o înregistrare video cu primele 10 de minute ale intervenției de la incendiul din Clubul Bucureștean de acum 4 ani. Imaginile surprind confuzia angajaților de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și au fost necunoscute până acum publicului sau procurorilor. Parchetul militar a deschis un dosar penal în această cauză. Raed Arafat a refuzat să demisioneze și a anunțat că va da explicații abia după alegerile prezidențiale. Ieri, Tribunalul București a încheiat judecarea dosarului în care se caută vinovații pentru incendiul izbucnit în Clubul Colectiv în 2015. Luni, procurorii vor cere pedepsele, iar avocații apărării vor susține pledoariile finale. La ultimele audieri în instanță, Daniela Niță, patronul firmei de artificii, a negat informațiile potrivit cărora ar fi încercat să distrugă probe. Unul dintre avocați a întrebat-o dacă în 2005 firma sa a montat artificii și la festivalul Cerbul de Aur, unde au luat foc bureții dintr-o boxă. Daniela Niță a răspuns afirmativ. Iar pirotehnistul care a montat artificiile în Colectiv a spus în fața instanței că flăcările ar fi fost stinse dacă stingătorul din club ar fi funcționat. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Pirotehnistul care s-a ocupat de artificiile din Colectiv în noaptea în care a ars clubul a povestit în instanță cum le-a montat pe schele în lateralul scenei. El a mai povestit că un membru al formației Goodbye to Gravity a dorit montarea acestora fie în fața scenei, fie în spatele ei. Pirotehnistul a povestit că el s-a opus să monteze acolo artificiile din experiența altor concerte. După prima melodie au fost activate artificiile, doar două din cele patru montate s-au activat, cele de lângă stâlpul care a luat foc ulterior. Pirotehnistul povestește că el nu a putut aprecia ce anume a produs flacăra și că atunci când a văzut că a luat foc, a încercat să ia stingătorul care era la altcineva care apăsa pe clapetă. În opinia pirotehnistului, stingătorul nu funcționa. El a mai precizat că avea într-adevăr obligația să aducă un stingător, însă l-a lăsat în mașină, deoarece a considerat că la nevoie îl poate folosi pe cel al clubului. Acesta a mai declarat că legislația prevede organizarea unui instructaj tehnic, ședința nu a avut însă loc în seara în care a ars clubul. Gigantul american ExxonMobil pornește cea mai mare vânzare de active din ultimele decenii. Potrivit agenției de știri Reuters, compania va renunța la zăcăminte de gaze și petrol în valoare de până la 25 de miliarde de dolari în Europa, Asia și Africa. Și operațiunile din România ar putea fi înstrăinate, ceea ce pare să contrazică o declarație recentă a președintelui Klaus Iohannis. Eu am întrebat direct și mi s-a spus, politica mare a Exxonului s-a schimbat și, în consecință, Exxonul se va retrage din câteva proiecte de investiție din Europa și își va muta accentul în altă zonă. Deci nu mai e de actualitate să înțeleg exploatarea gazelor în Marea Neagră? Practic, dacă Exxonul se retrage, OMV nu are tehnologia necesară. Ne întoarcem cu 10 ani în urmă. Este nevoie, evident, de aprofundare. Până la urmă, este posibil să se schimbe deciziile Exxon și să nu se retragă. Președintele Klaus Iohannis, într-o discuție purtată marți seara cu Moise Guran, dacă aceste intenții devin realitate, compania ExxonMobil își va păstra doar producția din Olanda. Un purtător de cuvânt a declarat că firma, citez, nu comentează asupra zvonurilor sau a speculațiilor de pe piețe. În Israel, procurorul general a încheiat procedura de inculpare a premierului Benjamin Netanyahu. Acuzațiile vor fi trimise instanței. Politicianul va fi judecat pentru luare de mită și abuz de încredere în numai puțin de 3 dosare penale. Benjamin Netanyahu a fost audiat de procurori luna trecută. El respinge acuzațiile și califică ancheta procurorilor drept o tentativă de lovitură de stat. Manuela Nicolescu. Este pentru prima dată în istoria Israelului când un premier în funcție este acuzat oficial de fapte penale. Procurorul general l-a inculpat, între altele, pentru că ar fi ajuns la o înțelegere ilicită cu proprietarul unui ziar. În schimbul unor articole favorabile, Netanyahu ar fi propus măsuri legislative împotriva unui cotidian concurent. Premierul mai e acuzat că a luat decizii în favoarea celei mai mari firme de telecomunicații din Israel. În contrapartidă, aceasta a publicat de asemenea articole laudative la adresa politicianului de la putere pe un site internet. În fine, într-un al treilea dosar, Netanyahu e acuzat că ar fi primit cadouri de sute de mii de dolari de la oameni de afaceri pentru a le promova interesele. Israelul este în plină criză politică. Premierul desemnat, Benny Gantz, nu a reușit săptămâna aceasta să formeze o coaliție majoritară. E posibil, deci, să se organizeze un nou scrutin anticipat. Ar fi al treilea într-un singur an. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final și mai frig astăzi în toată țara, va ploua în sudul și centrul țării, local în est și nord și izolat în rest, în Carpații meridionali și orientali ninge și va continua să se depună stradă zăpadă, precipitațiile apar și în Moldova, estul Transilvaniei, nordul și centrul Munteniei și trecător în zonele de deal din Oltenia. Vântul bate cu putere la munte cu rafale de 90 de km pe oră, dar și în restul regiunilor, temperaturile maxime vor fi între minus 1, 0 grade în Moldova și în jur de 12 grade local în Banat și Crișana. Zi rece și închisă, astăzi în capitală temporar va ploua, iar spre seară vor fi condiții de lapoviță. Vântul va sufla cu putere 40-50 de km pe oră, ceea ce va spori senzația de frig. Maxima nu trece astăzi în București de 4 grade. Ioana, îți mulțumim, acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal își va afla astăzi adversarele din play-off-ul Ligii Națiunilor, ce pune la bătaie ultimele 4 bilete la Euro 2020. De la ora 13 va avea loc la sediul UEFA de la Nyon tragerea la sorți. Așa cum v-am mai spus, există doar două scenarii pentru România: semifinală cu Islanda și apoi meci decisiv cu una dintre Israel, Bulgaria sau Ungaria, ori o primă confruntare cu Scoția, urmată de o finală cu câștigătoarea dintre Norvegia și Serbia. Întâlnirile vor avea loc într-o singură manșă la 26 și 31 martie și în ambele variante tricolorii vor juca în deplasare primul meci. Pentru finale, gazdele vor fi trase la sorți. În play-off-ul Ligii Națiunilor vor mai juca Irlanda, Bosnia, Slovacia și Irlanda de Nord într-o grupă, iar în cealaltă Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo și Belarus. Astăzi începe etapa a 17-a Ligii 1 cu meciul CFR Cluj-Chindia Târgoviște de la ora 20:30. Antrenorul liderului Dan Petrescu și-a avertizat jucătorii că vor avea un meci foarte greu cu echipa pregătită de fostul său coleg de generație, Viorel Moldovan, fiindcă nou promovata le-a pus probleme tuturor echipelor mari sezonul acesta. Petrescu este îngrijorat din cauza programului foarte încărcat al elevilor săi, care mai au de jucat în Europa League cu Lazio Roma și Celtic Glasgow, astfel că până la pauza de iarnă, care va începe peste exact o lună, mai au de disputat 8 meciuri. În fine, Dan Petrescu a mai spus că principala contracandidată la titlul CFR-ului rămâne FCSB, fiindcă are cel mai bun lot. Amintim, după un start foarte prost, roșii albaștri au recuperat și sunt acum la 4 puncte în urma clujenilor, pe locul al 5-lea. Da, abia aștept să vedem cu cine să jucăm în play-off-ul Ligii Națiunilor, chiar dacă acum suntem turtiți după ultimele peripeții ale tricolorilor. Vă garantez că până în martie vom fi plini de entuziasm, un nou selecționer, mereu un start fresh îți dă speranțe. Așa că speranța mea este să picăm cu Islanda. Varianta aia mi se pare mai bună, să jucăm un prim meci cu Islanda, care e foarte greu. Dar după aia măcar ai una dintre Israel, Ungaria și cine mai era? Bulgaria. Care... Deci, mie mi se pare pericol mare peste tot. Pentru noi e pericol mare clar peste tot. Dar în partea elaltă... Cum am ieșit pe stradă cu Naționala de Fotbal, cum e pericol? Da. Stai puțin, eu nu înțeleg de ce vorbim de meciul al doilea. Chiar înțeleg. Păi, nu, dar aici măcar ai speranța că dacă reușești să-l câștigi pe primul pe ăla cu Islanda, în al doilea ai șanse. Dincolo, e greu cu Scoția, dar nu e mai ușor decât cu Islanda, însă după aia Serbia sau Norvegia, din punctul meu de vedere, sunt no can do. Nu-l înțeleg, nu-l înțeleg. Adică asta în loc să un meci ușor și după aia Doamne ajută, tu vrei invers. Dom'le, el e un optimist incorrigibil, adică orice îi spune rămâne la suprafață. Bine, Doamne. Hai că se poate. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. colored.